ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 112वीं कक्षा। लिंग सिचा वात्मने पदेशु, ये सूत्र चल रहा था और इसमें लिंग और सिच, तो सिच तो ठीक है लुंग लकार में आता है चिली के स्थान में, लेकिन लिंग तो दो हैं, विधलिंग और आशीर्लिंग। तो हमने कौन से लिंग का उदाहरण लिया था कल? विधलिंग का क्यों नहीं लिया? नहीं, आशीर्लिंग का तो बना लिया। क्या विधलिंग भी ले सकते हैं? क्योंकि यहां तो कहा नहीं है सूत्र में लिंग सिचऊ। क्या सूत्र ऐसा है विधलिंग सिचऊ, या एक सूत्र ऐसा है कि आशीर्लिंग से चौ? तो विधलिंग क्यों नहीं लेते? विधलिंग आत्मने पद में नहीं होता है। कौन देंगे उत्तर? देखो, ये सूत्र लेता है लिंग और सिच कैसे होने चाहिए, झलादी। बात आत्मनिपद की नहीं है, आत्मनिपद तो होना ही है। आत्मनिपद कहने मात्र से विधलिंग नहीं हट जाएगा। झलादी लिंग और सिच होने चाहिए। क्या हम विधलिंग को यदि ले लें वो झलादी रहेगा? ये झलादी किस कारण से बन रहा था यहां पर? ये भित्सिष्ट जो बनाया है हमने, तो यहां झलादी लिंग किस वर्ण को लेकर के है? एक ही वर्ण तो लेंगे झल में हम, तो भित सिष्टा में ये जो लिंग लकार झलादी बोल रहे हैं इसको, ये कौन से वर्ण के आधार पर है झलादी? सकार के आधार पर। क्या ऐसा झलादी विधलिंग हो सकता है? सीयुट किससे किया था? लिंग सीयुट। तो ये सीयुट आगम आत्मनिपद में करता है या परस्मिपद में करता है? ये तो आत्मनिपद में करता है। सूत्र में तो कहा नहीं है ऐसा? निकालो सूत्र लिंग सीयुट, तीसरे अध्याय का चौथा पद। लिंग सीयुट आत्मनिपद या परस्मिपद का नाम नहीं बोल रहा है, लेकिन अगला सूत्र परस्मिपद में कह रहा है यासुट को, इसलिए इसको आत्मनिपद ही बचेगा। अब विधलिंग पे आ जाओ कि विधलिंग जब होगा तो यासुट आगम होगा, होगा कि नहीं? यासुट परस्मयी पदेशु दातु ङिच्य, परस्मयी पद में यासुट आगम होता है, ठीक है, लेकिन आत्मनिपद में सीयुट तो कि पहले सारे सीयुट है फिर परस्मयी पद ने उसे खींच लिया। विधलिंग में तो सीयुट आएगा, लेकिन वहां उसका रूप निकालो। अच्छा, एक धातु का क्या बनता है? धातु पाठ है? नहीं, धातु पाठ नहीं, वो उसका धातुओं का रूप देखो इसमें, आपके अनुवाद की पुस्तक में देखो, अनुवाद की पुस्तक में कोई धातु निकालो आत्मनिपद वाली। नहीं, इसमें तो खैर उन्होंने पांच ही लकार दिए होंगे। हाँ, पांच में वो तो आएगा, विधलिंग तो आ जाएगा, विधलिंग तो आ जाएगा। जैसे यास धातु को ले लो, ये पृष्ठ है आपका 93 याच धातु ले ली, तो इसमें क्या होता है कि सीयुट तो आप कर लेंगे, लेकिन आशीर्लिंग लकार आर्धातुक होता है। ये बात ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं मैं आज आपको लिए। आशीर्लिंग लकार कैसा होता है? आर्धातुक। तो इसका अर्थ है कि विधिलिंग लकार है? किस सूत्र से? अरे लिंगाशिशी आशीर्लिंग आर्धातुक होता है। तो विधिलिंग लकार सार्धातुक ही रहेगा और सार्वधातुक जो लकार होता है यानी कि विधिलिंग। सत्यपति जी आप सहायता नहीं कर रहे आज बिल्कुल भी, इसीलिए नहीं करता हूँ गुरु जी। हाँ, इन लोगों को बुरा लगता है कुछ लोगों को, इसीलिए मैं मुंह बंद करता हूँ। तो सार्वधातुक लकार जो होता है विधिलिंग, उसमें हम क्या करेंगे? लिंग सलोपो अनंत्यस्य। कहाँ है सूत्र ये? सातवें अध्याय में निकालो तीसरे कॉलम में। लिंग सलोपो अनंत्यस्य दूसरे पाद में देखो तीसरे कॉलम में 79 संख्या पर। ये विधिलिंग में करता है सिर्फ, ये किसी का नाम नहीं ले रहा है, ध्यान रखो हमेशा। इसमें अनुवृत्ति आ रही है दादिभ्य सार्वधातु के जी। सार्वधातुक यदि परे है तो ऐसा जो लिंग लकार है उसमें सकार का लोप हो जाता है। स लोप कैसे? सकार का अनंत्यस्य, अंत में न हो लकार के। अब यदि हम सीयूट लाएंगे यहां पर तो सीयूट का जो सकार है ये अनंत्य होगा या अंत्य होगा? विधलिंग में जब सीयूट आएगा तो अनंत्य है वो। जैसे याचेत, याच धातु ली थी अभी हमने, क्या है रूप उसका विधलिंग में? याचेत, यही तो रूप है। याचेत याचे याताम याचेरन। तो याचेत यहां भी तो याच के आगे शब का आ है और सीयूट भी है, सीयूट भी है। इसी याच का यदि बनाए हम जाकर के उसमें आशीर्लिंग में तो बनेगा याची शिष्ट, वहां सीयूट का सकार सुरक्षित है क्योंकि वो आर्धातुक लकार है पूरा लिंग लिंगाशीषी से। इसमें किसी ने किया ही नहीं आर्धातुक विधिलिंग में, यहां सार्धातुक ही है। तो लिंग सलोप अनंत्यस्य, ये नहीं कह रहा है कि आशीर्लिंग हो विधिलिंग हो, ये तो कह रहा है सार्वधातुक लिंग हो। तो सार्वधातुक लिंग विधिलिंग ही होता है, आशीर्लिंग तो होता ही नहीं, तो विधिलिंग में ही लगना है ये। ये सकार को उड़ा देगा, सी उठ के सकार को। केवल सार्वधातुक के कारण से क्या अब विधिलिंग जलादि रहेगा? नहीं, इसलिए यहां विधिलिंग का उदाहरण नहीं है। लिंग से चाह बात मैंने पदेशु हो गया स्पष्ट जी। क्यों? जब सीयूट का सकार हट गया तो ई बचेगा, ई झल में आता है, झल प्रत्यार में ई आता है क्या? तो फिर क्या समझो नहीं आया, झलादी होना चाहिए ना, लिंग और सिर झलादी हो। तो लिंग झलादी कब बन, कब मिलता है हमें? आत्मनिपद में, वो आशीर्लिंग में, ठीक है। विधिलिंग में झलादी रहता ही नहीं है क्योंकि विधिलिंग में सकार लोप हो जाता है सकार का, तो ई बचेगा वहां। और परस्मै पद में तो झलादी स्वयं से ही नहीं है, कैसे? परस्मै पद में तो सीयूट होता ही नहीं, वहां क्या होता है? यासुट। तो यासुट का यकार झलादी झल में आएगा? आएगा। अच्छा, यानी कि झल प्रत्याहार जब झवे से पढ़ेंगे तो पीछे को हटेंगे, हाई अलर्ट में पहुंचेंगे। जड़ें मजबूत बनाओ अपनी, अच्छा बिल्कुल, फिर आगे संदेह नहीं रहेगा। रूप जो है आपके द्वारा बनने लगेंगे, फिर ऐसे ही एक एक बात का पता लगता जाएगा, फिर ये रूप बनाए जाएंगे, फिर ये याद नहीं किए जाएंगे। याद तो वो करते हैं जो व्याकरण नहीं पढ़ते ढंग से। कुंभकार घड़ा बनाता है नहीं, तो तो घड़ा बनाने की विधि सीख ली उसने, घड़ा बना रहा है वो। उसमें आता है महाभाष्य में कि वैयाकरण के पास पहुंचा कोई कि शब्द बना के दे, जैसे कुंभकार के पास पहुंचता है कोई घड़ा बना के दे, ऐसे ही हाँ मुझे प्रयोग करना है, मैं प्रयोग करूंगा, मुझे शब्द बना के दे। बहुत रोचक है महाभाष्य। चलिए तो आज देखेंगे हम सिच का उदाहरण, कल तो हो गया था लिंग का, आज सिच का। लिंग सिचा आत्मनिपदेश, लिंग और सिच दोनों, और होना आत्मनिपद ही चाहिए क्योंकि सिच परस्मिपद में भी आता है, वहां ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। धातु वही ले ली हमने भेद, तो भेद धातु से कौन सा लकार लाएंगे, लुंग, और लकार अवस्था में यदि कोई प्रत्यय आ रहा हो तो उसको तभी ले आते हैं। तो लकार अवस्था में यहां दो प्रत्यय आने, दो कार्य होने हैं, एक प्रत्यय का और एक आगम का। प्रत्यय का कार्य क्या है, चिली लुंगी, ये लुंग कहता है, ये तिप्ता आताम झ परे रहते नहीं, या तिप्त सी परे रहते नहीं, सीधे लकार अवस्था में। तो चिली आ गया, और चिली भी वो स्वयं अपना ऐसा है कि स्वयं उसके स्थान में कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपने स्वरूप से नहीं रह पाता वो, तो चिली के स्थान में आ गया सिच, सिच का सकार। और लुंग लंग लिंग क्षणुदात ये अट का आ गया इधर को, आद्यंतो टकितो। तो आ भेद सिच का सकार, और अब यहां पर आप लुंग के स्थान पर ता तम झ ले आए, ये बन गया। अब यहां क्या क्या प्राप्त हो रहा है, इडागम प्राप्त हो रहा है पहली बात। इडागम किसके कारण से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इडागम होता है वलादी आर्ध धातु को। कौन सा है यहां वलादी आर्ध धातु, जल्दी पकड़ो, है सकार तो है एक भी नहीं है, सकार तो है सकार नहीं है कहीं भी, तो सकार यानी चिली के स्थान में जो सिच हुआ है, ये चिली आर्धातुक था, सिच भी आर्धातुक है, तो सकार वलादी आर्धातुक, इसको इट की प्राप्ति हो रही है। लेकिन एकाच उपदेशे अणदात्ता, रोक दिया उसने। अब यहां इस आर्धातुक को मान करके गुण भी प्राप्त हो रहा है, पुगंत लघु बुधस्य च, ये सूत्र पहुंच गया लिंग से चाव आत्मनिपदेशु, कि आत्मनिपद में यदि लिंग और सिच झलादी होंगे, ये झलादी ये पूरा जो सिच है, ये यहां तो सिच को लेना है, यहां तो लकार से के मतलब नहीं है, झलादी लिंग और सिच, लिंग का हो गया उदाहरण, ये सिच का है, तो ये सिच कैसा है झलादी, क्यों हो पाया झलादी, ये इट न होने से, यदि इट हो जाता है यहां पर तो आजादी बन जाता है ये, इन्हें इस सूत्र को अवकाश मिला इट न होने से। तो यह भी स्पष्ट है कि इस धातु के उदाहरण, इस धातु के उदाहरणों में धातुएं आएंगी वो अनिट ही आएंगी, सेट सेट नहीं आ सकती यहां, तो भेद धातु अनिट ही है। तो झलादी सिच को इसने कित कर दिया, कित करने से किंगतिचा ने गुण को रोक दिया। अब जो स्थिति हमारे सामने है, अभेद सिच का सकार और त, अब सिच के सकार की समस्या आ गई, निकालो आठवां अध्याय जहां सकार का लोप कहा गया, दूसरे कॉलम में आठवां अध्याय और दूसरा पाद दूसरा कॉलम 24 संख्या पर है सस्य, रात सस्य मिल गया, यहां से सस्य को पकड़ लो, 23 संख्या पर है संयुगांतस्य लोपः, यहां से लोपः को ले लो, सस्य लोपः, यहां तक पहुंच गए। अब आ जाओ 26 पर, झलो झली, झला में पंचमी, झली में सप्तमी। तो पंचमी सप्तमी दोनों आती हैं तो बीच में कोई फंसेगा कि नहीं? अब इससे उत्तर और इसके पर रहते तो बीच में कुछ तो है, वो सस्य आ गया बीच में। तो ऐसा सकार जब दो झलों के बीच में फंस जाए तो नहीं रह सकता वो। ये जो सकार है, इधर भी झल है और इधर भी झल है, ये दकार झल में आता है, घबराहट होती है एकदम, कितना नहीं आता है, नहीं आता है। अरे झभें के आगे ही तो है जबकर्दश, कैसे होगा और कैसे होता, ऐसे होता है। सूत्रों का नक्शा तैयार रखो अपने मस्तिष्क में, प्रत्याहार सूत्रों का पूरा, एक एक सूत्र का नक्शा कि कौन कहां पर है, उसकी लोकेशन तुरंत। तो दो झलों के बीच में फंस गया तो झलो झली, सकार को जाना पड़ गया, ठीक है, इसका लोप हो गया। झल से उत्तर, सकार का लोप होता है झल परे रहते। अब रह गया अ, भिद और त। अब तकार है खर में और दकार है जश में, वो झल में, तो झल के स्थान पर चर, खर परे रहते। सूत्र छोटे छोटे हैं लेकिन यही आपको नचाते रहते हैं, ये पता नहीं चलता कौन सा लगाएं। तो खरी चर, अब ये आ गया, इसको अवकाश लग गया, भित्त हो गया, हैं भित्त बन गया, हाँ तकार, दोनों तकार हो गए। अभित्त, उसने उसने विदारण कर दिया, फोड़ दिया। अभित्त अच्छा, इसी का यदि हम द्विवचन बनाए तो क्या बनेगा? नहीं तो वो सकार का लोप ही नहीं होगा, सकार तो रहेगा। द्विवचन बनाएंगे तो देखो, अभिद सिच का सकार और आताम, क्या अब ये सकार दो झलों के बीच में फंस रहा है? नहीं। तो वहां लोप नहीं होगा, बस तो क्या बना? अभित साताम बन गया। कोई कठिनाई हुई इसमें? और बहुवचन में झ आएगा, ता आताम झ, झ को अत, अत अभ्यस्तात। तो अ भिद सकार, सिच का सकार और अत, अत अब भी दो झलों के बीच में नहीं है तब भी बचा रहेगा, अभित सत, ऐसे बन जाते हैं। बुध धातु, अब भित की जगह लिख लो बुध, बुध तो बुध शिष का सकार और त, यहां भी इडागम का निषेध, गुण का निषेध, ये सब कार्य होने ही है। और दो झलों के बीच में सकार यहां ही फंसेगा, यहां धकार है ना बुध, तो सकार गया। अब रह गया बुध और त, बुध और त। अब यहां थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा कि भिद और त में तो हमने लगाया खरीच, लेकिन बुध और त यहां सूत्र अलग है कि झश से उत्तर जब तकार या थकार आ जाए तो उसको धकार हो जाता है, झषः तथोः धः अधः, झषस तथोर धोधः, झष से उत्तर तकार और थकार के स्थान में धकार हो जाता है। नहीं मिल रहा है सूत्र तीसरे कॉलम में, आठवां अध्याय, झषस तथोर धः अधः, धा धातु से भिन्न, झष से उत्तर तकार थकार के स्थान में धकार, तो इसको हो गया ध। अब ये भी ध और ये भी ध, यानी बुध का धकार भी ध और ये भी ध, अब दो ध हो गए, तो दो धव होते हैं तो क्या हो जाता है, एक को दगार पहले वाले झल के स्थान में जश, झलाम जश झशी, अंतिम पृष्ठ पर झलाम जश झशी, किसी की अनुवृत्ति नहीं है इसमें। और पूरा सूत्र का रॉ मटेरियल क्या है, प्रत्याहार, झलों के स्थान में जश हो जाता है, झश पर रहते, ऐसी बनता है बुद्धि, जैसे अबुद्ध ऐसी बुद्धि। वहां एक स्त्रियांक तिन, तकार को धकार, झशस तथोर धोधा और झलाम जश झशी, बन गया बुद्धि। नहीं, यहाँ तो हम बना रहे हैं, परमात्मा ने बनी बनाई दे दी है, प्रयोग नहीं करना आ रहा है उसको, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ही जब शरीर दिया था तभी उसने झलाम जश झशी लगा दिया था। किसमें, अभित्ता में, अबुद्धा में, हाँ धड़ जल्दी से होगा, जैसे अभित्तम हुआ ऐसे अबुद्धम में, वो तो एक ही बात है। यहाँ अंतर केवल आया है दो सूत्रों का, झशस तथोर धोधा और झलाम जश झशी, दो सूत्रों का अंतर आया है। ईटीटी से भी सकार का लोप होता है ना, दो ई में सकार आ जाए तो भी लोप, दो ई में नहीं, दो ई कार, दो ईट और ईट के बीच में फंस जाए तो तब भी लोप हो जाता है। वही है सूत्र, वो भी झलो झली रस्वादंगात इट ईटी, ये सब सके लोप करने वाले हैं। अच्छा, ऐसे ही रात सस्य रेफ के आगे आ जाए तो समस्या इसकी बिचारे की, ये सब जगह मारा जाता है। धीचे धकार परे हो तब भी जाएगा ये, रात सस्य धीचे झलो झली रस्वादंगात, रस्व से आगे आ जाए तो जाएगा, और ईट ईटी दो ईटों के ईट कर ईट के बीच फंस जाए तो जाएगा। तो ये सारे सूत्र लगे हुए हैं उसको हटाने में। हो गया, अब अगला सूत्र देखते हैं। तो ये तो हो गया लिंग सिचा वात्मने पदेशु, आगे है उच्च छोटा सूत्र है, उह पंचम एक वचनांतम च अव्यपदम। पिछले सूत्र में और इसमें क्या अंतर है? पिछला सूत्र एको झल से एक आ रहा था, उसमें हलंताच्य आ रहा था, इन एक के समीप जो हल, ठीक है, एक के समीप हल, ऐसी धातु से उत्तर लिंग और सिच को लिया गया था। यहां सारी सिचुएशन बदल गई है, ये कह रहा उह रिकारांतात, अंत जोड़ देंगे इसमें क्योंकि धातु तो लेना ही है, धातु को अध्यार कर लेंगे, तो रिकारांतात रिवर्णांतात, इसमें भी री में तपर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि री का पंचमी का बनेगा उह, तो कैसी भी हो चाहे, तो रिकारांतात धातो हो परऊ, बाकी पूरी वही बात पीछे की आ रही है सब, रिकारांता धातो हो परऊ झलादी लिंग सिचौ आत्मने पद विषये किद्वत भवतः। जो सूत्र ऊपर वाला जो कार्य कर रहा है वही कार्य ये कर रहा है, लेकिन धातुओं में अंतर है, वो एक के समीप जो हल ऐसी धातुओं लेता है, ये रिकारांत धातुओं को लेता है, और रिकारांत धातु में एक के समीप जो हल, ये शब्द चरितार्थ ही नहीं होगा, इसलिए इसको अलग से बनाना पड़ा है। बाकी उस च च कह करके पीछे की सारी बातें आ गई है, लेकिन हल है वहां, जैसे धातु ली यहां पर क्री, तो क्री में हल घट जाएगा शब्द, फिर तभी तो अलग से कहना पड़ा है सूत्र ये, और बाकी सारी बातें ये तो च से आ ही रही है। उस च ये कह रहा है मुझे भी जोड़ लो, पिछले वाले सूत्र से कह रहा है मुझे भी साथ में ले लो, उश्च यानी और मैं भी हूं, काम वही होने हैं सारे। तो यहां धातु कृ, कृ, कृ, कृ धातु यहां धातु क्रिय आ गई। पहले लेंगे हम लिंग का। अच्छा यहां भी लिंग हम परस्मी पद का लाएंगे या आत्मनिपद का लाएंगे? आत्मनिपद का है। क्यों लाएंगे आत्मनिपद का? क्योंकि क्योंकि झलादी चाहिए, झलादी चाहिए ना, इसलिए। क्योंकि यदि हम विधलिंग लाएंगे वो झलादी नहीं रह पाएगा। लिंग सलोपनंत्यस्य से सकार हट जाएगा तो वो आजादी बन जाएगा, इसलिए। तो क्री और लिंग ये अडागम थे, होना ही नहीं है। क्री और लिंग, अब सीधा सूत्र लिंग सीयुट, ये सी आ गया, सी यकार लिखना आवश्यक है क्योंकि यकार का लोप बाद में करते हैं। तो क्री सीयुट, और अब लुंग के स्थान पर ले आएंगे, वो लिंग के स्थान पर त। ये पीछे भी लगाया था ना भित सिस्टम में, कौन सा सूत्र लगाया था? एक और भित सीष्ट, सी के आगे जो मूर्धन्य ष है ये कहां से आया था? सुट तिथो हो, तकार थकार को सुट आगम भी करना है, और ये वही है चौथे अध्याय चौथे पाद में, तीसरे अध्याय के चौथे कॉलम में, सुट तिथो हो। लिंग का ही चल रहा है प्रकरण, कि लिंग लकार के जो तकार थकार होते हैं उनको सुट आगम। तो इस तकार को, ये जो ता है ये, इसको हो गया सुट का आगम, इसके आदि में आएगा सकार। इधर रह गया ये सी, ये लोपो व्योरबली ये हट जाएगा हैं। अब बाकी कार्य यहाँ क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं और क्या क्या हटाने हमें रोकने हैं? देखो इडागम की प्राप्ति होगी, उसको कौन रोकेगा? इडागम की प्राप्ति किसके कारण से होगी? कौन सा प्रत्यय यहाँ पर अर्धातु है? तो ये कैसे है अर्धातुक? क्योंकि ये सारा ही अर्धातुक चल रहा है पूरा, लिंगाशिशी से अर्धातुक ये सारा ही चल रहा है सब कुछ, उसको रोक दिया गया एकाच उपदेश अणदाता। और गुण की प्राप्ति हो रही है इसको किस सूत्र से? रहे वहीं के वहीं, ये इगंत है, ये ध्यान रखा करो सता। तो इस सूत्र ने कहा उश्च रिकारांत धातु से उत्तर झलादी लिंग कित के समान, झलादी सिच भी झलादी लिंग भी, हम अभी लिंग का देख रहे हैं उदाहरण। तो गुण को रोक दिया गया किंगति चा, बस अब तो आगे कार्य आप कर लोगे। ये इण से उत्तर सकार आ गया, आदेश प्रत्यय हो, और इस इण से उत्तर ये सकार आ गया, नहीं आया इस इण से उत्तर ये सकार, इसमें जो ई आ रहा है सी में, इस इण से उत्तर ये सकार, इसको भी मूर्धन्य, इसको भी मूर्धन्य। अब ये कहता है वे मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो इष्टनाष्टु इसको ही पहुंच गया, ठीक है तुझे भी वैसा ही कर देते हैं। तो कृषिष्ट अर्थ क्या हुआ इसका? उसने नहीं, उसको करना चाहिए, किया क्यों कर रहे हो? आशीर्लिंग है ना, उसको करना चाहिए कृषिष्ट। आदेश प्रत्ययो हो, ह्री से क्या बनेगा? ह्री शिष्ट। अब ले लो उसका उदाहरण, धातु वही रहेगी, लकार बदल दो, झलादी लिंग और सिच है, तो सिच कौन से लकार में आता है? लुंग। अब लकार हो गया लुंग, अब लुंग लकार हो गया तो फिर चिली लुंगी आना ही है, और चिली लुंगी आना है तो चले है सिच भी आना है। अब ये हो गया सिच का सकार, लुंग के स्थान पर आ गया त, क्री स त। यहां भी वही बात, इडागम की प्राप्ति उसको रोक देंगे, गुण की प्राप्ति तो उश्च ने अब क्या किया यहां पर, झलादि सिच को कित कर दिया, गुण भी रुक गया। अब बताओ क्या सूत्र लगाएं, अडागम भी होना अ क्री स त क्या होगा, सिच के ऊपर आफत आने वाली है, कौन सूत्र लाएगा। पीछे तो लगाया था हमने झलो झली, झल से उत्तर, यहां देखो री री झल है क्या, झल से उत्तर सकार का लोप होता है, झल पर रहते है ऐसी स्थिति तो वो तो लगेगा नहीं। जैसे अभित्ता में क्या किया था हमने, झलो झली से सकार को हटाया था, यहां किससे हटाएंगे, सूत्र वही देखो ना उसके आगे। अभी तो मैंने कुछ देर पहले सारे सूत्र आपको बता दिए थे सकार का लोप करने वाले, ह्रस्वादंगात ह्रस्वांत अंग, आपने अब तक देखा होगा अंगस्य का अधिकार कहां से कहां तक होता है, सात चार तक, सात चार से। देखो यहां भी अंग की चर्चा हो गई है, कहां जाके आठवें अध्याय में, अधिकार नहीं है तभी तो अंग कहना पड़ा, अधिकार होता तो क्यों कहना पड़ता। ह्रस्वात अंगात, ये अंग है क्री, ह्रस्वांत भी है, ह्रस्वांत अंग से उत्तर सकार का लोप होता है, झल परे रहते, अब तो हट जाएगा अ क्री त, उसने किया। क्या बनेगा इसका द्विवचन में अगर बनाए तो, आताम प्रत्यय भी ध्यान नहीं रहता आपको द्विवचन का, क्या बनेगा द्विवचन में, हैं साताम, इन से उत्तर है फिर भी साताम, तो गुरुजी उधर जल नहीं रहेगा ना, फिर जल नहीं रहेगा इसलिए मूर्धन नहीं हो पाएगा उसको, शाताम बात वही हो रही है ना, उन्होंने कहा साताम अकृषाम, आम प्रत्यय होता है द्विवचन में या आताम होता है, और बहुवचन में टाम हो रहा है, अरे आताम है और सिच का सकार है, साताम सागुषा हो गया, अकृषाताम और बहुवचन में अत, जैसे वहां आताम है वहां अत, अकृषत और मध्यम पुरुष में थास, थास तो झल है, ह्रस्वादंगात अकृथा अकृषाथम, अब थास आथम ध्वम, अब ध्वम में क्या करेंगे, फिर झल आ गया ह्रस्वादंगात अकृध्वम, और ध को ढ भी कर सकते हैं, इण शीध्वम लुंग लिटाम ध्वंगात, और बहुत उसमें उत्तम पुरुष में ता आताम झ था साथाम ध्वम इट ई अकृति, यानी कि सकार की जगह तकार हो गया, अब अकृषि, जरा सी बात नहीं पकड़ मिलती है, इसको क्यों भूल जाते हो, अक्री और स इसको क्यों भूलते हो, प्रत्यय बदलना है आगे आपको, और वही मही झल परे है क्या, झल परे है, झल परे है, वार में झल में आते हैं वही मही, फिर तो रसवा दंगात नहीं लगेगा, अकृष्व ही अकृष्म ही बन गया रूप। तो झलादि और लिंग और शिष ये दोनों हो गए, उश्च ये सूत्र भी हो गया। इसको ही रोकते हैं अब, फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि ओ